C'est un jardin qu'on appelait la terre. Hi havia una vegada un jardí anomenat Terra, que estava habitat per milers d'infants. Ells havien rebut aquesta herència dels seus pares i aquests l'havien també rebut dels seus avis. Això és el que diu aquesta bonica cançó de George Moustaki. I aquest és el missatge que volem donar a... El nostre medi, un espai en el que parlem i reflexionem sobre aquest planeta anomenat Terra, que és el nostre hàbitat, i de què podem fer o hem de fer per cuidar-lo, mantenir-lo o guarir-lo. El nostre medi. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del nostre medi, un espai que avui, amb el debat que la crisi nuclear del Japó ha obert sobre l'energia nuclear al món sencer, volem dedicar a parlar d'energies renovables, de les alternatives a casa nostra. I per fer-ho comptem amb l'Isaac Rodó, secretari de Som Energia, que és la primera cooperativa d'energies renovables de Catalunya i que es va constituir el desembre del 2010 a Girona. Isaac Rodó, benvingut al nostre medi. Bon dia, gràcies per haver-me convidat. Malgrat que la iniciativa ha sorgit a Girona i que compta amb una bona part d'associats de les comarques gironines, també voleu fer extensiva a tot Catalunya i a la resta d'estat espanyol la vostra proposta. Isaac, qualsevol persona pot realment ser sòcia de Som Energia, independentment del seu lloc de residència? Doncs sí, qualsevol persona pot ser sòcia i qualsevol persona resident a l'estat espanyol pot consumir aquesta energia verda que volem oferir. Explica'ns com, sabem el quan, sabem a la on, explica'ns com va néixer Som Energia i sobretot per què, allò, com es va anar gestant. Sí, doncs mira, va néixer realment d'un grup de persones vinculades a la Universitat de Girona, de professors, alumnes i exalumnes, i de varia gent també amb inquietuds i ganes de canviar el model energètic i les maneres de fer una mica en aquest àmbit energètic. I va néixer una miqueta amb la dificultat per part dels ciutadans d'invertir en aquest tipus d'energies renovables de manera individual, ja que el seu cost és molt important, i a la impossibilitat que hi havia en aquell moment també de consumir energia, bueno, ara mateix de consumir energia renovable a casa nostra. I l'objectiu de la cooperativa és donar la possibilitat d'unir-se a tota aquesta gent amb aquests interessos i realitzar-lo conjuntament. I per què una cooperativa? Pues una mica és per això, per afavorir i facilitar la participació i col·laboració de tota la gent que en forma part i que siguin partícips de les decisions que es prenen a la cooperativa, en aquesta agrupació de gent, i establir realment que estableixi una relació d'igual també entre tots. I és una mica des dels inicis del projecte la manera de treballar de l'equip va ser realment així, seguir una estructura bastant horitzontal i organitzada, però sense les jerarquies que comporta una empresa, una altra empresa en aquest sector. Isaac, segons veu explicar a la presentació, i de fet a les diverses presentacions que heu fet, perquè tot i que la presentació principal i inicial va ser a Girona, n'heu fet també a altres parts del territori, també a Barcelona, els objectius principals de Som Energia són desenvolupar projectes per la producció d'energia verda i oferir-la a particulars amb un cost similar al preu estipulat per quilowatt hora de la tarifa actual. Això com ho fareu? Sí, doncs és això el que dius. La cooperativa té aquest doble objectiu d'oferir l'energia verda als socis, sí, i donar-nos la possibilitat d'invertir en projectes de generació d'energia verda. Llavors, inicialment, com que clar, no tenim projectes ara mateix, els estem estudiant, doncs es comprarà l'energia al mercat, i el que es pretén a llarg termini és equiparar les dues coses. La producció, per una banda, de les nostres instal·lacions amb el consum que els socis fan d'aquesta energia. De moment heu parlat només de comercialitzar l'energia verda, després parlarem de quins projectes de producció esteu parlant, però de quina procedència serà l'energia que ara en aquests moments esteu en condicions de comercialitzar i a través de quina xarxa arribarà a la gent? Doncs inicialment s'establirà un conveni amb, una, amb comercialitzadores existents que ja ofereixen energia per a empreses sí. I per subministrar l'energia en els socis. I l'energia vindrà d'instal·lacions exclusivament d'energia renovable i la distribució serà per les xarxes comunes, com ens arriba ara també. Això seguirà sent així. Quina relació heu trobat, quines reaccions heu trobat amb aquestes xarxes que deies ja existents? Perdona, quina? Quina reacció heu trobat quan us heu posat en contacte amb aquestes xarxes ja existents amb el vostre projecte? Doncs, bueno, inicialment, volen col·laborar, el que passa que bueno, hi ha una mica... No s'acaba de definir tampoc una mica com podem col·laborar entre nosaltres, però bueno, ja arribarà en els propers mesos, ja acabarem de parlar amb ells i arribarà a un acord amb ells. Pel que fa als projectes per la producció de l'energia, deies que esteu en aquests moments treballant-hi. Per quin tipus d'energia aposteu? I en quins projectes esteu treballant o en quines propostes? Mm-hmm. Doncs nosaltres realment vam agafar quatre àmbits de planificació, bueno, de planificació i estudi, una mica l'energia fotovoltaica, amb l'eòlica, la biomassa i el biogàs. I hem començat a estudiar els projectes que podríem fer dintre d'aquests quatre àmbits, que són els més, realment són els més viables actualment. I serien això, doncs, projectes d'instal·lacions fotovoltaiques petites en escoles, ajuntaments, amb calderes de biomassa, uh-huh. per calefacció en pavellons o poliesportius, i potser una mica més allà, al mig termini, ja seria instal·lacions de biogàs alimentades per purins o algun aerogenerador. Però bé, estem oberts a les noves tecnologies que es vagin també desenvolupant en el camp de les energies renovables. Deies al principi que una mica el nucli impulsor ha estat des de la Universitat de Girona. Hi ha tècnics en aquesta matèria? Sí, tenim bueno, molta gent de molta variada, d'enginyers industrials, d'enginyers tècnics industrials, i si sí, realment hi ha bastants tècnics i bueno, també d'altres àmbits, d'economistes, fins a... Bastants tècnics que sí que tenim. Isaac, una cosa és la generació de l'energia i l'altra el transport d'aquesta energia fins al lloc on s'ha de consumir. Ens deies que en aquest cas el transport es farà a través de les xarxes ja existents. Aleshores, el soci, les persones que s'associin a Som Energia, hauran de canviar el contracte de subministrament elèctric i fer-lo amb vosaltres? O com va això? Sí, és l'únic que és necessari per consumir energia verda és canviar el subministrament, el contracte de subministrament elèctric. Uh-huh. Passar de l'actual companyia actualment contractada a Som Energia. No, és l'únic que és un canvi administratiu de contracte i no s'ha de fer cap altre canvi tècnic ni cap altra cosa. A nivell econòmic això implica una inversió inicial de 100 euros, oi, crec? Sí, això és per ser soci de la cooperativa. Uh-huh. Llavors, quan ets soci ja tens el dret de consumir i ja també invertir en els projectes. Quins referents teniu a Som Energia? Coneixeu experiències similars a altres països, oi? Sí, ho coneixem. Realment aquest model de cooperativa d'energies renovables ja està molt desenvolupat a diferents països de centre i nord d'Europa. Quins? Digues? Quins països? Doncs, per exemple, Alemanya, Dinamarca, Holanda, uh-huh. França també, Regne Unit. Realment hi ha molts països on la gent ja des de ja fa molt de temps s'ha posat d'acord, això és el que dèiem, no? S'ha agrupat i són ells els propis propietaris de... Han muntat cooperatives de propietaris i ells són els propis propietaris de les instal·lacions i es proporciona l'energia verda que consumeixen. I per exemple, un exemple, per exemple, que és Holanda, sí. On un terç de la població ja consumeix aquesta energia verda. I els models més pròxims que tenim com a cooperativa d'energies renovables, que té les dues vessants que ja dèiem, de producció d'energia i consum, serien EcoPower de Bèlgica i Enercop de França. Que la primera ja té més de 25.000 socis, perdó, i la segona més de 6.500, tot i que venen l'energia una mica més cara que la convencional. Una de Bèlgica i l'altra a França, dius? Sí, a França. Que és el país, no sé si el primer o el segon, més nuclearitzat, no? Que està basat més en l'energia nuclear, França. És a dir, també allà hi ha iniciatives d'aquest tipus. Sí, és una mica així. Ja també tenen aquesta consciència també de la protecció del medi i això, i realment és una cooperativa que va engegar molta força i ara ja té això, més de 6.000 socis. És a dir, que són models provats, no?, i que funcionen. Sí, aquests són provats i funcionen, i per exemple a Bèlgica ja tenen llista d'espera perquè no poden assumir tota la demanda que tenen. O sigui que allà realment sí que és una cooperativa que funciona amb molta força. Després parlarem de la demanda que heu tingut vosaltres, però abans, Isaac, explica'ns quina és la filosofia que hi ha a darrere de Som Energia. Doncs la filosofia és una mica... És això, no és la de consumir i produir energia, és la de consumir i produir energia verda, però també és fer-ho d'una manera determinada, respectant el medi i el territori. No, realment no és anar a fer instal·lacions grans, no és anar a fer instal·lacions sense sentit, sinó que era molt planificat, tenint en compte també el consum energètic, el material i els recursos, però també tenint en compte el territori, la gent que viu i provocar el mínim impacte en l'entorn natural. M'estàs dient amb això que, per exemple, estaríeu en contra dels parcs eòlics? Dels parcs eòlics grans i fets sense tenir tampoc el consentiment del territori, sinó que ha de ser una cosa pactada, estudiada i que també aporti benefici per la gent que hi viu. No només és anar... Clar. Tenir uns terrenys i ficar allà per fer el negoci i realment que al final els beneficis els emportin uns pocs. De fet, l'energia eòlica no està entre les vostres prioritats, no?, pel que has dit abans. Sí que hi és, però és més a mig llarg termini, perquè realment els projectes que en aquest àmbit a Catalunya costa molt de fer, hi ha molta paperassa i moltes traves, perquè realment és una mica que diem això, els que s'han fet han sigut molt així, molt grossos i molt amb molta reticència per part de la població, de la gent que hi viu allà. Sí. I és una mica, serien projectes més per a mig termini, mig llarg termini. I això sempre, clar, estudiat i rigorós i amb una mica lògica, clar. Vosaltres que treballeu amb tècnics universitaris, creieu que l'energia fotovoltaica està poc desenvolupada, però poc desenvolupada per poc estudiada, em refereixo? No, realment es pot, vull dir, s'ha de continuar investigant amb la tecnologia solar, però ara mateix està baixant bastant de cost en els últims anys i es poden fer instal·lacions a bastant bon preu i que són bastant rendibles. El que passa que, clar, el problema sempre és la inversió inicial i que el que dèiem, que una persona sola per fer-ho a casa seu és molt més difícil. Però bé, si es donen les condicions de finançament si es donessin més facilitats, realment, podrien instal·lar moltes més, per exemple, a Barcelona, amb moltes cobertes, i aquesta demanda també faria que s'investigués i dediquessin més diners en aquestes tecnologies. A l'acte de presentació veu dir que Som Energia vol contribuir des de la ciutadania, de fet també ho has dit al llarg d'aquest programa, a canviar el model energètic actual. D'alguna manera, això vol dir que hi ha o que teniu desconfiança en les administracions, el govern, les companyies elèctriques, pel que fa a que siguin ells qui liderin aquest canvi de model? Sí, realment sí. Nosaltres pensem que sí. Una mica el que dèiem, ells realment tenen el seu model i bueno, ara estan aplicant les energies renovables, per exemple. L'únic que hem fet és aplicar-les al seu model. No tant pensar fer una planificació estratègica i pensar com fer un nou model que afavoreixi l'estalvi energètic, que afavoreixi cada vegada la més eficiència, sinó que realment el que hem fet és agafar el model centralitzat que tenim actualment i aplicar-hi les energies renovables una mica. Nosaltres el que defensem és un model, això, canviar realment el model, és incorporar un model distribuït de petites i mitjanes instal·lacions a prop dels centres de consum, i alguna gran instal·lació també té que haver-hi, clar, perquè no... O sigui, però té que ser una cosa molt equilibrada, també. No pot ser que... I això, la planificació que es fa una mica des d'aquestes administracions, des de les administracions, des de les empreses, és... Bueno, doncs nosaltres tenim el nostre... Nosaltres ho tenim així muntat i... La percepció que es té és això, que s'aprofita les energies renovables per continuar amb el model centralitzat actual i no s'ha pensat en un model o no hi ha una previsió realment de futur. El que passa és que també hi ha molta política i és difícil que des d'aquestes institucions es faci a vegades una previsió a més de 10 anys, perquè l'energia no pot ser una previsió a 4 o 8 anys, que sigui una previsió a 25 anys vista o més. Clar, aleshores, si les administracions, el govern, les companyies elèctriques no estan per aquest model, ja no liderant-lo, però potser apoyant-lo, el que es pot produir és que hi posin traves, no?, com ha passat, de fet, fins ara, a les iniciatives. Sí, sí, és una mica això. Hi ha aquesta manera de fer i el que a les elèctriques no els interessa, pues, no, realment no s'afavoreix. No s'afavoreix que les persones puguin ser més autònomes. L'autoconsum no s'afavoreix, no s'afavoreixen això, la facilitat de poder accedir a aquestes tecnologies. I bueno, realment pues, continuen construint grans instal·lacions i les grans instal·lacions pues, només les poden gestionar aquestes grans empreses. Vosaltres, com a cooperativa d'energies renovables emergent, diguéssim, us heu trobat traves en aquest sentit? Doncs, de moment, no, perquè estem en una fase molt inicial dels nostres projectes i, de part, som també projectes petits i els que, de moment, tenim planificats per fer. I, en aquest sentit, no, realment. A part, hi ha bastant interès, també, des d'ajuntaments a fer aquest tipus de projectes, que ja dèiem, no sé, com la instal·lació de plaques fotovoltaiques. En aquest sentit, no. En el sentit de petites instal·lacions, tampoc no hem trobat traves. Quan ja passen a instal·lacions, el que dèiem, una mica més grans, com són els aerogeneradors, doncs en aquest cas sí, ja és això, que va molta paperassa i no hi ha facilitats en aquest sentit. I pel que fa a la gent, als particulars, diguéssim, quina resposta heu trobat? Quants socis heu fet, per exemple, en aquests 3 primers mesos d'existència? Doncs, de moment tenim uns 570 socis i hem trobat, la resposta ha estat molt bona. Hi ha molt interès en la cooperativa, en això que dèiem, en poder consumir. Hi ha molta gent que vol consumir ja, no es vol esperar fins que puguem fer-ho. I tant d'aquí de Catalunya com d'Espanya hi ha molt interès en aquesta iniciativa. Sí, sí. És el que us esperàveu? Està responent a les vostres expectatives o veieu que se supera o s'ha quedat per sota la resposta? No, s'ha superat i de molt. Les nostres expectatives s'han superat i de molt. I realment sempre les expectatives sempre s'han quedat petites, perquè quan organitzàvem alguna campanya o alguna xerrada, doncs sempre hem tingut molta més afluència i a vegades hem vist una mica desbordats i tot. Això és bo, eh? No? Sí, sí. S'ha d'entendre bé, vol dir que hi ha consciència i necessitat d'aquest canvi, no? D'alguna manera, que la gent l'espera, vaja. Sí, Isaac... No, digues. Això, que el que hem vist és que hi ha molt interès en participar-hi, també. Heu notat, d'alguna manera, l'efecte Fukushima? Heu notat alguna cosa, algun increment de sol·licituds des de, precisament, la crisi nuclear que s'ha desencadenat al Japó l'11 de març? Doncs, realment, a nivell de socis i així, no hem notat cap increment especial. No... una mica més potser a nivell de la gent que sí que estava més implicada i que tenia més consciència, que sí que s'ha mobilitzat i hi ha hagut bastantes manifestacions aquests últims dies i potser més els mitjans de comunicació, però nosaltres a nivell de socis i de comentaris a la web la veritat és que no hem tingut tampoc aquesta percepció de que hi hagués. És a dir, que la gent que volia la gent que teniu a Som Energia, hi ha gent conscienciada des d'abans, diguéssim, no? Sí, a part, realment és així, no? Uh-huh. Gent que ja, que, bueno, ja és coneixedora del tema i que tampoc no li ha agafat molt per sorpresa una cosa així. Vareu dir a la presentació que la intenció de la cooperativa és que, o era que en 6 mesos poguessin els socis consumir energia verda a les seves llars, és a dir, que l'energia domèstica que consumeixin provingui exclusivament de fonts renovables. Això vosaltres ho garantiu i com? Sí, doncs, realment la garantia es fa en origen, que es diu ja com que l'energia que un cop produïda, independentment de si és renovable o no, doncs ja es mescla i es vol que la xarxa de transport i distribució, doncs la certificació que es fa és en origen. I el que certifica és que l'energia que compra les empreses comercialitzadores, com serà Som Energia, sí, ha estat produïda, bueno, ha estat comprada a un productor, a una instal·lació d'energia 100% renovables. Uh-huh. I això es controla a través d'uns certificats verds, que això asseguren que l'energia que s'ha venut en els socis de la cooperativa doncs ha estat comprada a un productor d'energia, ha estat generada realment en instal·lacions d'energia 100% renovable. Llavors, així és com és, amb aquest sistema és amb el que s'assegura que l'energia que consumeixen els socis prové exclusivament de fonts d'energia renovable. Per exemple, si nosaltres ara aquí, al Vallès, al Maresme, perquè aquest programa també s'escolta al Maresme, ens fem socis, sí, de Som Energia, d'on ens vindrà aquesta energia? De quina font renovable procedirà? Bueno, pot procedir de qualsevol de les fonts renovables que hem dit, de les... El que passa és que no, o sigui, no, realment no sabrem. No sabrem de quina. No, perquè, o sigui, en el moment en què es volca, doncs ja que l'energia es produeix, es pica a la xarxa i llavors ja es mescla entre... Clar, no es pot... Això ja, per això la certificació que et deia es fa en origen. Sí, o sigui, uh-huh. Realment no pots saber exactament els electrons que et venen, no? A casa teva, però realment la... ho pot certificar d'aquesta manera. Vale, però si saps a l'origen, aquesta certificació que s'ha fet en origen, de quines fonts serà? De la biomassa, per exemple? Sí, o de... d'aquestes que hem parlat, de biomassa, uh-huh, fotovoltaica, uh-huh, de l'eòlica i bioàs. Sí, les tecnologies actualment que hi ha instal·lades d'energies renovables. I que estan instal·lades on? A Girona? Doncs arreu del territori. Val, a qualsevol part de Catalunya? Sí, sí. Uh-huh. Isaac, què implica, ho hem dit una mica, però recordem-ho, què implica ser soci de Som Energia i quins canvis, si és que n'ha de fer algun, el soci a la seva llar? Doncs això, si això implica participar a la cooperativa en el grau que la persona vulgui. Es pot ser el consumidor, com hem parlat, d'energia verda. Uh-huh. També es pot invertir en els projectes de generació, es pot col·laborar amb la cooperativa també i participar, realment també es participa en les assemblees generals i et permet... Cada soci té un vot, això realment, independentment dels diners que després que s'inverteixin o s'aportin, això sí que és així, uh-huh, i llavors pots decidir, i entre tots els socis es decideix les línies a seguir per la cooperativa i els acords que a l'assemblea es prenen i que tenen la incidència de la cooperativa, amb les decisions que va prenent. I, com dèiem una mica abans, no... El canvi, els socis no han de fer cap canvi en l'instal·lació per consumir. No, l'instal·lació és la mateixa i l'únic que és el canvi de contracte de subministrament elèctric. I això es fa una sol·licitud a Som Energia i Som Energia s'ocupa de fer tota la paperassa, com si diguéssim, per fer aquest canvi de contracte. Heu parlat sempre d'energia domèstica, també has comentat que hi ha hagut ajuntaments, administracions, per tant, que s'han interessat. Es pot aplicar aquesta mateixa fórmula a empreses, a indústries o administracions, com deies tu? Sí, realment el funcionament és el mateix que amb els particulars. Doncs les empreses que volen consumir energia verda, doncs, també ho poden fer a través de setmanals, ho podran fer a través de setmanals. Sí. Isaac, què guanya la societat? Què guanyem tots amb el model energètic que proposeu? Doncs quan hi ha independència i autonomia, amb fibra, amb seguretat, perquè, per exemple, bueno, ara parlàvem de l'energia nuclear, i podíem també posar l'exemple de l'any passat, fa just un any, quan amb les nevades que van afectar Catalunya... I aquí a Girona, sobretot, oi? Per exemple, van estar quasi una setmana aquí parats. I es va demostrar que el nivell centralitzat, pues, també té, en aquest sentit, també té la seva, els seus fallos, i es va fer palès una mica que aquest model té que canviar per, el que dèiem, una mica el nivell distribuït i no controlat per uns pocs. Un altre tema és la quantitat, diguéssim, de consum. Amb energies renovables, amb aquest model que vosaltres proposeu, es pot mantenir aquest nivell de consum o també hem de créixer una mica? No, el que està clar és que té que haver-hi un equilibri entre totes les coses. S'ha d'estalviar energia, s'ha de ser més eficient cada cop. Això, també el model descentralitzat també afavoreix aquesta eficiència, perquè si tenim grans instal·lacions allunyades dels punts de consum, també tindrem més pèrdues. Sí. Clar. I el fet de tenir també la gent, tenir les seves pròpies instal·lacions, pues, ja és un altre motiu com per voler que les instal·lacions funcionin el millor possible. I és una manera també d'incentivar l'estalvi. I també tenir la informació del consum que està a casa, i això pues, també realment el que és l'equilibri entre les coses. No podem créixer indefinidament, sinó que també hem de parar i ser conscients de que hem d'estalviar, i les energies renovables pues, realment ens ajudaran. Si algú vol més informació sobre Som Energia, on la pot trobar? Doncs mira, a la nostra web, www.somenergia.cat, poden trobar tota la informació sobre la cooperativa, i si es volen posar en contacte amb nosaltres, pues, també des d'allà ho poden fer. Isaac, nosaltres sempre acabem el programa demanant als nostres convidats que ens donin un consell per afavorir la millora del medi i també que ens diguin una cosa que no hem de fer per aquest mateix motiu, és a dir, per no malmetre més l'entorn. Quin consell ens dones? Doncs jo sempre faig molt èmfasi en la informació, perquè crec que és la base per poder després fer les coses amb... realment coses que tinguin incidència en l'entorn, i doncs, això, estar ben informat i de com funcionen els sistemes energètics, de quanta energia consumim i quina incidència té en el medi, doncs, crec que és el més important per començar després a fer les altres coses. I lligat una mica amb això, doncs, el consell que hem de fer és això: creuen tant el que ens diuen, les administracions i els mitjans de comunicació, ja que moltes vegades es fa molta demagògia amb el tema de l'energia, i realment, doncs, com més informació tinguem, més lliures serem per decidir en aquests temes. Tanta importància tenen en el consum, en l'economia i en el medi ambient. Doncs amb aquests consells i amb el compromís de posar-los a la pràctica, arribem al final del nostre medi d'avui. Isaac Rodó, secretari de la cooperativa Som Energia, gràcies per haver estat avui al nostre medi i haver-nos parlat d'aquesta iniciativa, Som Energia. Gràcies a vosaltres. Nosaltres ens retrobem de nou en una propera edició del nostre medi, amb més temes, més propostes, més comentaris, més reflexions per contribuir entre tots a millorar o a guarir el nostre entorn, o si més no, a intentar-ho. Fins la propera. Que je cherche encore et que je ne trouve plus. La la la, la la la. La la la.